taştı vücudu, zikrine ağla tutuştu bu gönlüm hasretten billa. Alıştı vücudu, zikrine ağla tutuştu bu gönlüm hasretten billa. Damla düşmeyince esmeyince dal sallanır mı? İllallah demese kalp uyanır mı? Allah'ı zikrede kul kınanır mı? İllallah demese kalp uyanır mı? Allah'ı seven kul hiç kınanır mı? Canın alacak, günahına göre kılıç vuracak. Azrail gelecek, canın alacak, günahına göre kılıç vuracak. Ameline göre sual soracak, cevap verecek dil bulunur mu? Ameline göre sual soracak, cevap verecek dil bulunur mu? Damla düşmeyince gül budanır mı? Rüzgar esmeyince kalp uyanır mı? Allah'ı seven kul hiç kınanır mı? Nefeste veremem bu canımı, Habibin gelse de görse halimi. Son nefeste veremem bu canımı, Habibin gelse de görse halimi. Gösterse cemalin, alsa canımı. Gören gözler yüzle nursuz kalır mı? Gösterse cemali, alsa canımı. Gören gözler yüzle nursuz kalır mı? Damla düşmeyince gül budanır mı? Rüzgar esmeyince dal sallanır mı? Kalp uyanır mı? Allah'ı zikrede kul kınanır mı? İllallah demese kalp uyanır mı? Allah'ı seven kul hiç kınanır mı? zikredelim Hakk'ı sevenler. Bizi kınamayın dostlar yarenler. Gelin zikredelim Hakk'ı sevenler. Kalbi boş değildir aşka düşenler. Allah demeyen kar hiç uyanır mı? Kalbi boş değildir aşka düşenler. Allah demeyen kar hiç uyanır mı? Damla düşmeyince gül budanır mı? Rüzgar esmeyince dal sallanır mı? Bir Allah demese kalp uyanır mı? Allah'ı zikrede kul kınanır mı? Bir Allah demese kalp uyanır mı? Allah'ı seven kul hiç kınanır mı?